NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Een hele goede middag. Dit uur in Nieuws & Co. De Oekraïense president Zelensky is op bezoek bij koning Willem-Alexander. Hoort u nu al over in het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De Oekraïense president Zelensky is dus op Paleis Huis ten Bosch voor een bezoek aan koning Willem-Alexander. Het is de eerste keer dat de koning de Oekraïense president ontmoet. Het gesprek is achter gesloten deuren. Eerder vandaag hield Zelensky onder meer een toespraak in het World Forum in Den Haag. In het Katshuis sprak Zelensky met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Na afloop zei premier Rutte dat Nederland met 3 andere Europese landen hard bezig is om F-16's te leveren aan Oekraïne. De verpleegkundige uit Drenthe, die 2 weken geleden werd opgepakt, zegt dat hij het leven heeft beëindigd van zeker 20 patiënten in het ziekenhuis van Assen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Hij vond dat die mensen terminaal waren. Hij vond dat die mensen ernstig leden. En heeft vervolgens medische handelingen verricht die tot hun dood hebben geleid. En dat ook zonder instructies van de arts. Dus daar was hij zeker ook niet toe bevoegd. De 31-jarige man werkte op de corona-afdeling. Het ziekenhuis werd gewaarschuwd door de GGZ-instelling waar de man werd behandeld. Daar zou hij zijn daden hebben bekend. Het voorarrest van de man is met een maand verlengd. In Amerika zitten opnieuw banken in financiële problemen. Het gaat om PacWest en Western Alliance. De koersen van beide banken staan een uur na de opening van de Amerikaanse beurs op een verlies van ruim 50%. Bij PacWest staat veel geld gesteld dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. Ook is de bank niet goed gedekt tegen de stijgende rente. PacWest is nu op zoek naar nieuw kapitaal of een partij die de bank wil overnemen. Ook andere regionale banken in de VS verliezen op dit moment flink aan beurswaarde. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd, deze keer met een 0,25 procentpunt. Het is de 7e verhoging op rij. De rente komt nu op 3,25%. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Hij werd 2 weken geleden vrijgesproken in de corruptiezaak tegen hem, net als 7 andere verdachten. De Mos vindt dat het OM de stad Den Haag politiek gegijzeld houdt. Het is vandaag officieel de warmste dag van het jaar. In de Beeld liep de temperatuur vanmiddag op tot boven de 20 graden. De eerste warme dag valt wat later dan anders. Gemiddeld gebeurt dat op 13 april. De spookrijder die in januari zichzelf en 2 anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek reed 150 km per uur tegen het verkeer in. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Breda. Er moest een man van 19 verschijnen, de enige inzittende van de spookrijdende auto die het ongeluk overleefde. Hij was zelf niet in de rechtbank aanwezig. Volgens het OM was het pistool dat in de auto lag wel van de man en zou daarmee hebben geschoten in Roosendaal op de avond voor het ongeluk. Over ongeveer 3 uur is het op veel plekken in Nederland 2 minuten stil vanwege de dodenherdenking. Op de Dam in Amsterdam staan nu al mensen te wachten. Ja, wel vet om een keer mee te maken. Ja, ik weet niet of vet het goede woord is, maar ja, meestal doen we wel in het dorp. Alleen het is een beetje een klein dorp, dus ja, 3 kransen leggen en is ook wel klaar. Wie ook ziet hoe het allemaal wordt opgebouwd en zo, ik denk dat het wel heel indrukwekkend gaat zijn. Ja. En aan wie ga je denken vanavond om 8 uur? Ja, aan alle oorlogsslachtoffers natuurlijk. Daarom staan we hier allemaal. Ik ken niet een specifiek iemand zelf, maar natuurlijk gewoon iedereen, vooral van de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag waren er ook op andere plekken al herdenkingen, onder meer op het Nationaal Ereveld in Loenen. In Rotterdam werden de omgekomen opvarenden van de Nederlandse koopvaardijschepen herdacht. En dan het weer. Het is nu nog droog. Vanavond neemt de bewolking toe. In het zuidwesten valt dan een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen, bevrijdingsdag, schijnt af en toe de zon. Maar in de middag gaat het regenen, mogelijk met onweer. En dan wordt het opnieuw 16 tot 20 graden. Ismael, dankjewel. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bijna 400 kilometer file in totaal. Vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is het druk. Wat opvalt is de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Je hebt een half uur vertraging daar tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. Na een ongeluk is er 1 rijstrook dicht. Op de N261 in Brabant staat een flinke file van Tilburg naar Waalwijk voor de aansluiting met de A59. Je hebt daar 25 minuten oponthoud. Het komt door een ongeluk. De weg was even dicht, maar is intussen wel weer vrij. Verder is het druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 40 minuten oponthoud heb je daar en dat komt doordat de A29 afgesloten is. Het is daardoor extra druk op de alternatieve routes. En op de A44 sta je in de file van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en de afrit Noordwijkerhout. Na een ongeluk is de vertraging 35 minuten. Hoe werd de Tweede Wereldoorlog beleefd in het Overijsselse Rauwveen, in de buurt van Staphorst? De laatste ooggetuigen van de oorlog, de kinderen van toen, zijn nu hoogbejaard. In de EO-doc Duitsers vertellen zij ontroerend open over hun oorlogsherinneringen. Kijk vanavond om 21:55 naar Duitsers bij de EO op NPO 2. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Mr. President, dear Volodymyr, the floor is yours. Thank you very much. Of course, we all want to see different Vladimir here, in the capital of the international law. Tijdens een bezoek aan Nederland maakte president Zelensky duidelijk dat het wat hem betreft vaststaat dat de Russische leider Vladimir Poetin in Den Haag zal terechtstaan voor oorlogsmisdaden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, Katshuis, Internationaal Strafhof, Paleishuis ten Bosch zijn maar een paar van de stops die de Oekraïense president Zelensky vandaag heeft gemaakt in Den Haag. Zijn volle dag dus, en die is gevolgd door onze buitenlandredacteur Gim Balduk. Hi Gim. Goedemiddag. En ook politiek verslaggever Roel Bolsjes. En ik begin eventjes met jou, Gim. Wat voor indruk maakte Zelensky op jou? Ja, nou, natuurlijk wel een vertrouwd gezicht is het. Hè? Ik zag hem voor het eerst, maar ja, het is een relatief kleine man in een lege groen pak met een hele zware stem. Dus in die zin maakte hij waar wat we allemaal verwachten dat hij zou gaan doen. Hij had een speech zoals we dat ook van hem kennen, met een verwijzing naar het land waar hij is. Dus hij begon over MH17, maar ook verwijzingen naar de actualiteit. Dus bijvoorbeeld de recente aanval op Gerson en Oman. Nou, dat koppelde hij samen als allemaal incidenten of gebeurtenissen die het gevolg zijn van Russisch handelen. Dus in die zin een typische Zelensky-speech. Ik vond hem als persoon wel wat vermoeid overkomen. Is natuurlijk ook logisch na bijna 15 maanden oorlog. Een lange reis achter de rug. En hij moest in het Engels spreken, wat natuurlijk ook een soort barrière vormt voor hem om vrij te spreken. En af en toe zag je een beetje naar woordjes zoeken, of dan was er toch in zijn speech nog iets aangepast. Dus ja, daar zag je wel de vermoeide Zelensky in terug. Ja. Zo'n bezoek, kan ik me voorstellen, omgeven door allerlei veiligheidsmaatregelen. Ja. Wat merkte jij daarvan? Nou, op zich viel het nog wel mee. Ik sprak na afloop een buurtbewoner die was komen kijken. En zij is natuurlijk gewend dat er wel eens een weg wordt afgesloten omdat er een premierbezoek kwam. En ze was gisteravond helemaal rotgeschrokken toen er meerdere helikopters boven de wijk vlogen. Dus zij wist toen wel, er is hier iets aan de gang. Vervolgens hoorden ze op de radio dat Zelensky kwam. Dat het Zelensky was, ja. Ja, ze zei, ik heb dit voor het laatst gezien toen Obama in 2016 kwam voor de nucleaire top in hetzelfde gebouw. Dus in die zin is er wel meer beveiliging dan normaal. We zagen ook Oekraïense militairen die meegaan met Zelensky overal waar hij gaat. Ook in het Katshuis stonden zij buiten. Maar ik denk dat veel van de maatregelen natuurlijk ook wel komen. Of eigenlijk voor een deel is eigenlijk de late bekendmaking dat die kwam ook natuurlijk een soort veiligheidsmaatregel. Waardoor er ook geen bijvoorbeeld protesten of zo daar naartoe konden gaan. Laten we dan nu gaan naar de inhoud. Wat Zelensky heeft gezegd. Want hij was met minister Hoekstra bij het World Forum. En hij had het daar over de noodzaak. We hoorden het net al. Voor een internationaal tribunaal. Werd hij nog iets specifieker over wat voor soort tribunaal hij voor zich ziet? Ja, hij wil vooral een echt tribunaal, om het even plat te zeggen. Dus niet een verspreid tribunaal of dat meerdere instanties aan de slag gaan met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Hij wil een tribunaal zoals dat in Nuremberg plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog. Wat dus inhoudt dat ook alle kopstukken, waaronder dus de Russische president Poetin, daar voor het gerecht moeten komen. Dat is natuurlijk meteen een probleem op dit moment. Mm-hmm. Rusland erkent ook het internationaal strafhof niet. En zo zijn er een aantal meerdere juridische problemen nog bij het opzetten van zo'n Oekraïne tribunaal. En ja, daarover zegt hij, ja, als er problemen zijn, dan lossen we die maar op. Dan moet je niet zeggen dat het niet kan. We gaan er gewoon voor zorgen dat het tribunaal er komt. Roel Bolsjes, politiek verslaggever, ga ik nu even naar jou. Want jij hebt met politici gesproken. Hoe is er in Den Haag gereageerd op die oproep? Ja, eigenlijk vond iedereen het best logisch. Den Haag is natuurlijk de stad van de vrede en het recht. Het heeft het internationale strafhof. Dus ze vinden het logisch dat er wordt gekeken naar wat mogelijk is. Nederland neemt ook een voortrekkersrol in dit. Maar het zijn natuurlijk internationale tribunalen, dus het is ook afhankelijk van wat andere landen willen. Er is in ieder geval in gang gezet dat er goed gedocumenteerd wordt welke oorlogshandelingen er allemaal plaatsvinden, welke potentiële misdaden er op dit moment plaatsvinden en door wie die dan gedaan worden, zodat als het later tot een tribunaal komt, dat rechters er ook over kunnen gaan oordelen. Dat is voor wat betreft het tribunaal, Giem. Deed Zelensky nog meer oproepen aan Nederland? Uiteindelijk natuurlijk ook de wapens. Misschien nog wel belangrijker. Hoewel die speech volledig of grotendeels in teken stond van rechtvaardigheid en het opzetten van zo'n tribunaal, is hij natuurlijk ook op zoek naar meer wapens. En dat zien we ook bijvoorbeeld terug in de tweet die hij zojuist geplaatst heeft over dit bezoek. Daarin gaan meer woorden over wapens dan over het opzetten van zo'n tribunaal. En daarbij denkt hij vooral aan F-16's. Er lijkt weer een soort nieuwe lobby op gang gekomen de afgelopen dagen van belangrijke Oekraïners die pleiten voor F-16 leveringen aan Oekraïne. Tot nu toe leveren alleen Polen en Slowakije gevechtsvliegtuigen. Nederland lijkt wel bereid dat ook te doen. En Oekraïne hoopt dus dat Nederland een soort voortrekkersrol binnen Europa en binnen de NAVO kan pakken, zodat meerdere landen overgaan tot het leveren van gevechtsvliegtuigen. En ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gezien bij de tankleveringen. Dus ik denk dat Zelensky heel goed aanvoelt dat hij bij Nederland moet zijn om hier aan te trekken. Ja. Roel Bolsjes, dan weer naar jou. Want is daar ook concreet, dat jij weet, ook nog over gesproken? Want nu, Zelensky, we hebben natuurlijk die speech gezien. Rutte, ook de Belgische premier, was daarbij. Hebben zij daar ook nog concreet over deze wapens gepraat later? Ja, wat er natuurlijk precies wordt besproken achter gesloten deuren, dat blijft ook achter gesloten deuren. Maar Zelensky maakt er geen geheim van dat het bijvoorbeeld wil dat na de oorlog Oekraïne mag toetreden tot de NAVO. En inderdaad, hij hield ook in de persconferentie een pleidooi dat er meer en krachtigere wapens zijn kant op moeten komen. Het is Oekraïne gelukt Rusland tot stilstand te brengen in hun land. Maar Zelensky wil die oorlog winnen, wil de Russen verdrijven. En daar lijken dan zwaardere en misschien ook wel straaljagers voor nodig, zegt hij. We are not weak. We want just to be stronger. And that's why we need this support. And I think we will get it. Let's listen, Mark. On the F-16's, no taboos. We are working intensely with our partners, Belgium, others. We are not there yet. That's always very sensitive. I've seen this before with the Leopards 2. I've seen it before with the Panzerhaubitzes. It takes time. And clearly, there is support in parliament for this government to work on that. Ja, Rutte suggereert hier, aan Nederland ligt het niet. Wij hebben wel die meerderheid in het parlement. Maar het is afhankelijk van wat ook de andere bondgenoten willen. En wat Giem net al zei, ook bij de levering van die tanks kostte het tijd. Het duurde het eventjes. En Rutte die suggereerde dat het 4 tot 6 weken duurt voordat over de inzet van straaljagers en specifiek F-16's meer duidelijkheid moet komen. Maar hij suggereert ook wel dat hij het wel voor zich ziet. We are not there yet, maar we gaan er wellicht wel komen. We are not there yet. En wij hebben een meerderheid in het parlement tussen de regels door. Nou, misschien wel bovenop de regels. Ze lijkt iets te suggereren, het gaat wel lukken. Maar goed, dat moet wel echt nog besloten worden. En als dat besloten wordt, hoe snel zouden die straaljagers dan kunnen worden ingezet? Ja, dan duurt het ook nog wel eventjes. Want zelfs als die beslissing heel snel valt, dan moeten die Oekraïners die daarmee gaan werken natuurlijk getraind worden. Het grondpersoneel zou in Nederland getraind kunnen gaan worden. Piloten, dan moet je naar andere landen kijken. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die afspraken moeten dus ook nog gemaakt worden. Dus als de beslissing valt en als die snel valt, dan duurt het toch nog wel zeker enkele maanden, zo niet langer, dat daadwerkelijk die F-16's ingezet kunnen worden. Vandaag, Roel, is natuurlijk 4 mei, hè, de dag van de nationale herdenking hier. Was het eigenlijk toeval dat hij vandaag ook hier was? Ja, ik heb dat gevraagd aan de premier. Een collega van mij heeft dat aan de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra gevraagd. En die zeggen beide, het is toevallig dat hij op deze dag hier is. Rutte zei zelfs, we gaan niet over het reisschema van Zelensky. En als die dan komt onze kant op, als die onze kant op wil komen, dan ontvangen we hem natuurlijk gewoon. Sommige Kamerleden vinden dat dat ongepast dat hij juist op de dag van de nationale dodenherdenking deze kant op komt? Bijvoorbeeld Wilders van de PVV en Van der Plas van BBB. Maar het overgrote deel van de Kamer die heeft er geen enkel probleem mee. Bijvoorbeeld Dirk Boswijk van het CDA en Queenie Rijkowski van de VVD. De president van Oekraïne is van Joodse kom af. Zijn familie is ook gevlucht voor de Holocaust. En we moeten ook niet vergeten dat wij ook slachtoffers betreuren hebben. 196 Nederlanders die zijn omgekomen bij het neerhalen van de MH17. Dus ik zie geen enkele probleem om dan zo iemand te ontvangen. Op 4 mei herdenken we en eren we niet alleen de oorlogsslachtoffers uit het verleden, maar kijken we ook naar de toekomst. Om te zorgen dat dit soort vreedheden tegen de menselijkheid, dat we die gaan voorkomen. En is het juist bijzonder dat president Zelensky vandaag in Nederland is, de Eerste en Tweede Kamer toespreekt, omdat dat een man is die op Europees grondgebied strijdt voor vrijheid en veiligheid van zijn inwoners, maar ook voor ons allemaal. Ik heb ook veel gedacht, niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook mijn familie in Polen, mijn opa uit Oekraïne. Ik vond het een zeer bijzonder moment. Ja, dus de timing mag dan wel toevallig zijn, maar het kan ook weer niet helemaal los van elkaar gezien worden. Veel mensen vinden dat het feit dat Zelensky vandaag in Nederland is, de boodschap van de dodenherdenking alleen maar versterkt. En Giem, dan hoorde ik ook wat geruchten dat Zelensky misschien wel vanavond bij de nationale herdenking zou zijn op de Dam. Weet jij daar meer over? Ja, daar hebben we nog eigenlijk geen signalen van gezien. Hij zou nu naar Soesterberg gaan, nog voor een ontmoeting. Ik vermoed eigenlijk wel dat zijn schema dan wel vol zit. We weten ook niet waar hij vervolgens nog heen gaat. Of hij nog naar een ander Europees land gaat. Of weer terug naar Oekraïne via Polen. Als dat laatste het geval is, dan zal hij nu ook wel ongeveer aan de terugreis moeten beginnen. Het zou goed kunnen. Wellicht dat hij in Soesterberg bij een monument nog een bloem legt. Ook in zijn speech refereerde hij er nog aan. Jullie herdenken vandaag jullie doden, ja, door oorlogen. Als het kan, denk wellicht ook aan de Oekraïners die hadden kunnen leven, die nu niet meer leven. Dank jullie wel allebei voor jullie overzicht van deze dag van het bezoek van Zelensky aan Nederland. Redacteur Giem Baldoek en politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat onder meer weer vast door de afsluiting van de A29 bij de Heinenoordtunnel. Op de alternatieve routes is het daardoor druk. Maar wat ook opvalt is de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Want tussen Oegstgeest en de afrit Noordwijkerhout heb je een uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Het Openbaar Ministerie verwijt een pluimveebedrijf uit Lunteren in Gelderland dat het de volksgezondheid in gevaar bracht door een salmonella-besmetting te verzwijgen. Die besmetting kwam aan het licht toen bij een bedrijfsfeest in 2017 in Duitsland een man overleed. Daarna werd gekeken waar de eieren vandaan kwamen. En dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Zwolle. Oud-bondskanselier Schröder krijgt zijn kantoor in de Duitse Bondsdag niet terug. Een rechtbank in Berlijn oordeelde dat het parlement niet onrechtmatig heeft gehandeld door de sociaaldemocraat privileges te ontnemen. Schröder ligt in eigen land al een tijd onder vuur vanwege zijn warme banden met president Poetin. En bezoekers kunnen in Museum Naturalis in Leiden kijken hoe een maanvis wordt opgezet. Ze hebben hem Nemo genoemd, maar daar lijkt hij absoluut niet op. Hij lijkt op een grijze, platgeslagen oliebol van een meter doorsnee. Ruim een jaar geleden spoelde hij aan op Ameland. Het museum wilde hem graag hebben omdat hij relatief groot is. Maanvissen die vind je niet zomaar. Dus je bent erg blij als je in een museum een opgezet exemplaar kan vinden. Mensen vinden het een heel fascinerende vis. En dat komt, ja, hij ziet er dus heel gek uit met die lange gestrekte vinnen die hij ook niet terug kan vouwen. Maar als je hem ziet in open water, dan blijkt eruit dat hij eigenlijk vliegt onder water. Hij vliegt op zijn zijkant en dat doet geen enkele andere vis. Dus dat is heel bijzonder. Heel lang blijft die maanvis niet te zien voor publiek. Wetenschappers willen graag weer verder met hun onderzoek. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan mis te gaan. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Morgen wordt fantastisch. Akda en de Munnik. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Verslaggever Edwin van den Berg sprak met Sebas Dijkstra, advocaat namens families van 3 overleden slachtoffers. De strafzaak loopt op dit moment, wordt onderzoek gedaan en wat mijn cliënten vooral willen weten is, nou ja, als er dus iets is gebeurd met hun dierbaren, hoe dat heeft gekund. Hoe bijvoorbeeld een verpleegkundige bepaalde handelingen heeft kunnen verrichten of misschien niet heeft verricht. Zelf zegt hij wel dat hij in de periode dat hij daar als longverpleegkundige heeft gewerkt, hij het leven van 20 patiënten, 20-tal, tussen de 20 en de 30, voortijdig heeft beëindigd. Ja, dat bericht in het persbericht, wat uiteraard ook al aan de families daarvoor is medegedeeld, is natuurlijk onwerkelijk. Dat iemand die tot jouw zorg verplicht is geweest, hè, iemand aan wie je je eigenlijk helemaal overgeeft, of aan wie je je dierbare als familie overgeeft, die heeft beschikt of zou hebben beschikt over het leven of dood van die dierbare. Dat idee is natuurlijk voor mijn cliënten te bizar voor woorden. Maar even voor de duidelijkheid, de 3 families die u nu vertegenwoordigt, namens wie u met mij spreekt, daarvan staat het nog niet vast dat hun dierbare is overleden door toedoen van deze man. Nee, dat is eigenlijk het hele lastige in deze kwestie. Van de mensen die zijn benaderd, die te horen hebben gekregen dat de verdachte mogelijk betrokken is geweest bij de dood van hun dierbare, daarvan staat nog niet vast dat er daadwerkelijk een verbinding is tussen zijn handelen of niet handelen en het overlijden. Dus in zoverre zou het ook nog de andere kant op kunnen. En die onzekerheid die daar door... Daarvoor is nu nader onderzoek nodig. Onder meer gesprekken met collega's van toen en het kijken wanneer hij precies heeft gewerkt. Ja, nou ja, dat wordt nu inderdaad onderzocht. En voor de families is natuurlijk dat afwachten. En waarschijnlijk duurt dat nog tot ergens in juni. Dat afwachten is natuurlijk echt enorm kwellend. En wat zij natuurlijk vandaag hebben gelezen, dat de verdachte, even los van wat hij precies daadwerkelijk heeft gedaan, maar heeft verklaard meermaals dat hij heeft beschikt over leven en dood. Dat hij maar heeft bepaald dat iemand uit zijn lijden verlost moest worden. Zo interpreteren wij dat. Ja, dat maakt de families boos, kwaad, maar natuurlijk ook ontzettend verdrietig. Want hij heeft uiteindelijk over iemands lot dan beschikt, hè, als dat zo blijkt te zijn. En dat is natuurlijk enorm tergend dat je dat moet lezen, maar dan nog steeds niet weet of dat bij jouw dierbare daadwerkelijk ook zo is gebeurd. Ja, of dat uiteindelijk hij of zij als gevolg van de corona is overleden, zonder zijn toedoen. Ja. Mijn cliënten gaan er allemaal vanuit dat, of gingen er vanuit dat, dat hun familielid gewoon door natuurlijke dood is overleden. En ja, nu staat hun wereld opeens op zijn kop, want mogelijk is alles anders. Het was advocaat Sebas Dijkstra in gesprek met verslaggever Edwin van den Berg. Over 2 dagen wordt Charles III gezalfd en gekroond als koning van het Verenigd Koninkrijk. Het is een kerkelijke ceremonie die bol staat van pracht en praal, gouden koetsen, militaire parades, kroonjuwelen en eeuwenoude rituelen. Veruit het oudste reliquie dat een rol speelt in de kroning is de fameuze Stone of Scorn, ook wel de steen van het lot genoemd. Het is een steen die omgeven is met mythes en legendes. U hoort een bijdrage van Arjen van der Horst. Met een plechtigheid wordt de Stone of Scone ontvangen in Westminster Abbey in voorbereiding op de kroning. As Lord Lion, King of Arms, it's with joy that I bring this Stone of Destiny to this Abbey. De steen, ook wel de Stone of Destiny genoemd, speelt een centrale rol in de kroning. Het wordt geplaatst onder de stoel waarop Charles gezalfd en gekroond gaat worden. Often this stone is called the Stone of Scone. An ancient symbol of sovereignty. De steen heeft een eeuwenoude geschiedenis die teruggaat tot de groene heuvels van het Schotse plaatsje Scone. Well, this is Scone. It's outside Scone Palace. Aan het woord is Michael Brown, historicus en hoogleraar van de Universiteit van St. Andrews. Hij laat de heuvel zien waar de steen ooit eens heeft gelegen. Which was the site on which Scotland's kings were made from the 10th century through. Het is een steen waarop de Schotse koningen in de middeleeuwen werden gekroond. En door de eeuwen heen ontstonden verschillende legendes. A stone dragged up from the sea. Volgens één overlevering komt de steen uit de zee. That's one story. There's a story that it's an object from the Bible. Maar volgens een andere populaire mythe komt de steen uit het Heilige Land. And it's been the stone that Jacob from the Bible has rested his head on. Een heilige steen die aartsvader Jacob als kussen gebruikte. There are so many legends and so little provable facts about the stone. Door al die legendes is het voor historici moeilijk te achterhalen waar de steen oorspronkelijk vandaan komt. Maar wat is dan wel waarheid? Well, the stone is here in Scone from at least the 9th century through to 1296. Dit is wat we weten. De steen ligt van de 9e eeuw tot 1296 in Schotland. And then Edward I of England, who is trying to conquer Scotland, removes the stone and carries it down to London. Maar de Engelse koning Edward I valt dat jaar Schotland binnen en hij neemt de steen mee als oorlogsbuit naar Londen. So subsequent kings of England are also crowned sitting on Scotland's Royal Stone. En vanaf dat moment worden alle Engelse en later Britse vorsten gekroond op deze steen. 700 jaar lang zou de steen in Londen blijven. And then the late queen brought it back in a kindness to Scotland in 1996. Maar in 1996 besluit de queen de steen terug te geven aan Schotland. Well, of course the stone being back here is a sense of real unity. Alleen voor de kroning is de steen even teruggekomen in Westminster Abbey. Lord Lyon, de koning der wapen in Schotland, was belast met het transport. And it comes down as a unity symbol of friendship and part of Scotland's contribution to the coronation. Volgens hem is de steen een symbool van eenheid in het Verenigd Koninkrijk. Maar in Schotland denken ze daar anders over. People at that time when there was a very big desire for a devolved Scottish Parliament. De steen kwam terug in de jaren 90, een periode dat Schotland meer autonomie kreeg met een eigen parlement, zegt historicus Michael Brown. But I suppose it is problematic because what's happened in the last week is that it's been shown that the stone can be removed again. Schotse nationalisten ontgaat dan ook niet de symboliek van wat er deze week gebeurt met de terugkeer van de steen naar Engeland. I think it's also a way of symbolizing the fact that powers that have been devolved to Scotland by Westminster. Can be taken back. De steen kan weer zo teruggenomen worden, net als de Schotse autonomie. Een beladen steen dus, betwist waarvan we niet altijd weten wat waar is. Maar een reliquie dat hoe dan ook een belangrijke symbolische waarde heeft voor de kroning. That's what I see. I see it as an object whose continued use over the years by Scottish kings, by English kings and by kings of the United Kingdom. Makes it powerful. De Stone of Scone, straks is ook te zien tijdens die kroning over 2 dagen. Zometeen, Rusland zegt dat de VS een rol heeft gespeeld bij de drone-aanval op het Kremlin gisteren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat de Russen de aanval zelf hebben uitgevoerd. Goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6. Hier is Ismael de Bruin met het nieuws. De Oekraïense president Zelensky is na zijn bezoek aan koning Willem-Alexander doorgereisd naar Soesterberg. Daar is hij met minister Ollengren van Defensie bij de militaire basis. Ze spreken militairen toe en gaan met hen in gesprek. Op het Catshuis sprak Zelensky eerder vandaag met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Die benadrukten dat Nederland en België Oekraïne blijven steunen. In Amerika zijn opnieuw banken in financiële problemen gekomen. Het gaat om PacWest en Western Alliance. De koersen van beide banken staan een uur na de opening van de Amerikaanse beurs op een verlies van ruim 50%. EU-buitenlandchef Borrell waarschuwt Rusland dat het de vermeende drone-aanval op het Kremlin niet mag gebruiken als excuus om de oorlog in Oekraïne verder te laten escaleren. Borrell zegt dat hij bang is dat er nu meer Russische dienstplichtigen of militairen worden opgeroepen of dat er meer aanvallen zullen komen op Oekraïne. En de spookrijder die in januari zichzelf en twee anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek reed 150 km per uur tegen het verkeer in. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Breda. Daar moest een man van 19 verschijnen, de enige inzittende van de spookrijdende auto die het ongeluk overleefde. Bianca Damink, het is best wel druk, hè? Ja, ondanks de meivakantie staan er ook vandaag weer flinke files. Vooral door de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Dat merk je op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het is druk tussen Breda en Dordrecht. Vertraging is een half uur. Op de A17 heb je zelfs bijna een uur tijdverlies van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En ook bij de Kiltunnel op de N217 is het druk van Spijkenisse naar Dordrecht. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en de afrit Noordwijkerhout kost dat je 3 kwartier extra, maar de weg is intussen wel weer vrij. Dankjewel, Bianca. En Marco Verhoef is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Marco, ja, ik voelde het al buiten en toen las ik het op teletext en toen wist ik het zeker. Toen was het waar. Ja. En als het op teletext staat, is het waar. Zo is het. Ja, de eerste warme dag, landelijk warme dag van dit jaar hebben we gehad. Want de Bild kwam boven de 20 graden uit. Het is er zelfs boven de 21 graden geworden uiteindelijk. Dus het was een ruime score. En in het zuiden van het land zitten we afgerond op 24. De Waddeneilanden 15, dus de verschillen zijn wel redelijk groot in ons land. De zon heeft flink geschenen. Sluierwolken wel, die waren er zeker ook. En die wolken worden wel wat dikker, vooral in het zuiden. Het westen van het land. En daar kan vanavond ook een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen, ook daar blijft het gewoon overwegend droog. Die buien hangen wel samen met een lijn en die gaat vannacht over ons land trekken. Ook daarvoor geldt, op de meeste plaatsen merk je er weinig van, maar op een enkele plek kan dus wel een bui voorkomen. Misschien zelfs met onweer, minimumtemperatuur is een graad of 11. En dan beginnen we morgen met die bewolkingsband en die buien boven het noorden van het land. Die zijn ook best wel even wat actief geworden. Dus vroeg in de ochtend kan het in Groningen nog behoorlijk nat zijn, maar daarna is het een paar uur droog. En daarna, want veel mensen zullen morgen naar buiten gaan voor bevrijdingsfestival of andere bevrijdingsdagactiviteiten? Ja, nou, de meeste zekere moment van de dag is de ochtend. Die is op de meeste plaatsen echt wel droog met regelmatig zon. Maar dan gaan er in de loop van de middag stapelwolken ontstaan. En uit zo'n stapelwolk kan een bui voorkomen. Nou, een bui valt nooit overal. Dus als je pech hebt, heb je hem op je kop. Zit er misschien ook wel onweer of hagel bij. En heb je geluk, dan ontspring je net eventjes de dans. De grootste kans daarop in het noordwesten van het land, in Noord-Holland, daar zou het wel eens de grootste deel van de dag gewoon droog kunnen blijven. En aan het eind van de middag gaan die buien ook langzaam verdwijnen. In de avond wordt het dan weer overal droog. Het weekend even kort. Zaterdag een enkele bui, zondag wat vaker. En waar het zaterdag 20 graden wordt, wordt het zondag een graad of 18. Dankjewel, Marco. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de droneaanval op het Kremlin door de Russen zelf is uitgevoerd. In een nieuwe analyse zegt het gerenommeerde Instituut for the Study of War dat meerdere factoren naar Rusland wijzen. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom denkt dat instituut dat de Russen er zelf achter zitten? Er zijn een aantal dingen die opvallend zijn. Het zijn kleine drones geweest, kleine explosies die ook geen schade hebben aangericht. En als je in gedachten houdt dat Moskou omringd is door een krans, kun je bijna zeggen, van luchtverdedigingssystemen, ook het Kremlin met name, dan zou het heel bijzonder zijn als er 2 tot 3 drones helemaal vanuit Oekraïne zouden zijn doorgedrongen in dat systeem. Dus dat zou een enorme blamage zijn. Ja. Daarnaast kun je vaststellen dat Rusland heel snel en behoorlijk adequaat gereageerd heeft op dit incident. Dat doen ze normaal niet als ze verrast zijn. Dan is er eerst verwarring en uiteindelijk blijkt dan dat er iets aan de hand is. En komen er flarden van verhalen naar buiten. Nu was er meteen een vrij coherent verhaal. Mm-hmm. Wat wees richting Oekraïne. En wat uiteindelijk ook nog wees volgens de Russen richting de betrokkenheid van de Verenigde Staten. En dat is wel opvallend. Dat heb je in het verleden eerder gezien bij false flag operaties waarbij ze een dorpje binnenvielen met in Oekraïnse uniformen geklede Russische militairen. Waarbij er eigenlijk ook een script klaar lag en heel snel werd gereageerd. Dus hier is het vermoeden heel sterk dat er ook een script klaar lag waarop men heel snel heeft gereageerd. En daarnaast is het zo dat wie heeft hier het grootste belang bij een dergelijk incident, dan is dat uiteindelijk Rusland. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Kijk, wat is het belang van Rusland om zo'n aanval dan zelf in scène te zetten? Nou kijk, het belang is niet wat mensen wel eens denken dat ze daarna een excuus hebben om een vergeldingsaanval op Oekraïne uit te voeren. Daar hebben ze helemaal geen excuus voor nodig. Dat doen ze sowieso al regelmatig. Dus dat kan niet het belang zijn. Het belang is hier vooral dat de Russische oorlogsinspanning in Oekraïne door de bevolking moet worden ondersteund. En met name met het oog op een komende nieuwe mobilisatiegolf, waarbij Russen zich moeten aanmelden, of in ieder geval van ze verwacht worden dat ze zich melden voor militaire dienst om ingezet te worden in Oekraïne. Omdat de Russen, en dat is het frame wat rond deze aanval hangt natuurlijk, dan zeggen van Oekraïne bedreigt de integriteit van het Russische staat, zeg maar, van het Russisch grondgebied. En dus moet de bevolking in het geweer komen. Oftewel, ze komen nu zo dichtbij, ze komen zelfs tot bij het Kremlin. We moeten echt allemaal ons hiervoor inzetten. Ja, en dat past in het algehele frame, zeg maar, hè, dat het Westen alleen maar kwaad in de zin heeft. En dat Oekraïne nu een vazalstaat van het Westen is geworden. En ja, dus ook een enorme bedreiging voor de Russische integriteit vormt. U zonde net de redenen op, hè, die dat instituut voor de Study of War geeft. De aanwijzingen die zij, zeg maar, hebben verzameld, dat die droneaanval dus door de Russen zelf is uitgevoerd. De luchtaanverweer rond Moskou is juist versterkt. Er kwam een heel snelle, duidelijke reactie. Wat vindt u van die analyse? Kunt u zich daarin vinden? Nou, ik kan me er heel lent in vinden, hoor. Ik bedoel, je zou eigenlijk niet de voorhand alle andere opties moeten uitsluiten. Wat ik wel denk is dat de aanwijzingen zeer sterk zijn dat de drones juist vanwege die aanwezige luchtverdediging binnen die kring van die luchtverdediging zijn gelanceerd richting het Kremlin. Anders zouden ze daar zeer waarschijnlijk niet zijn gekomen. Dat laat dan eigenlijk twee opties open. Dat is of de Russen hebben dat zelf gedaan, hè, met de bedoeling Oekraïne de schuld te geven. Nou ja, en de steun voor de oorlog te vergroten bij de Russische bevolking. Of, en dat is een andere optie, dat een Russische verzetsgroep het heeft gedaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Een Russische verzetsgroep binnen Moskou. Binnen Moskou. Ja. Ik vond de explosie met name van de tweede drone bij de koepel naast die vlaggenmast veel te licht om echt schade aan te richten. Dat leek bijna een amateuristisch, zelf in elkaar geknutseld bommetje. Dat kan natuurlijk opzettelijk zijn als de Russen inderdaad het willen laten lijken op een aanval en er geen schade willen toebrengen aan de presidentiële kantoren. Of het is inderdaad een amateuristisch geheel geweest. Dan komt Rusland zelf ook nog met een verklaring vandaag. Bij het Kremlin zeggen ze de VS zit achter de aanslag. Hoe aannemelijk is dat? Nou, niet. Niet. Niemand in het Westen gelooft dat, hecht daar enige waarde aan. Behalve misschien een paar landen die Rusland steunen. Maar dit is vooral voor de eigen bevolking bedoeld. Het Westen is bijna de verpersoonlijking van het kwaad in de ogen van het regime in het Kremlin. En daar hoort alles bij. Dus dat is de NAVO, Oekraïne en natuurlijk ook de VS. Want dat is bijna een grote Satan, zou je bijna kunnen zeggen, in Russische ogen. Dank voor deze analyse. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En dan gaan wij het weer hebben over de Vuelta Feminina. Want net als gisteren heeft wielrenner Marianne Vos een etappezege geboekt. Ze was de snelste in een sprint en ze houdt dus ook de rode leiderstrui. En hier is weer aangeschoven Roxanne Kneteman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een en al Nederlands succes, hè, deze ronde. Ja, en dan hebben we nog drie etappes te gaan waar we ook best wel weer wat Nederlands succes kunnen verwachten. Dat zegt niet alles over het niveau binnen het vrouwenwielrennen, hoor. Want de top is echt wel breder dan alleen Nederlandse rensters. Maar ja, Vos die wint de tweede etappe individueel en de derde eigenlijk. Want ze heeft ook de ploegentijd gewonnen met haar team. Ja, dat is natuurlijk best wel indrukwekkend en een luxe positie. Ja, en steekt zij er ook echt, als je dit zo opnoemt, dan gaat dat natuurlijk gewoon heel goed. Steekt zij er ook nog echt weer met kop en schouders bovenuit? Nou, vandaag won ze de het was een sprint van 30 vrouwen. Er lag nog een klimmetje van 5 kilometer met de top op 6 kilometer voor het einde. Een dalende lijn naar de finish toe. Ja, en het was, weet je, dat weet je vooraf niet, maar het was een echte finale waar Vos heel erg goed in is. Het was hectisch, het was snel. Ze moest de eigen positie kiezen. En ja, dat deed ze natuurlijk weer met flair. En ze kwam er goed uit en eigenlijk niemand kon haar wiel volgen. Dus vandaag stak ze er echt met kop en schouders bovenuit. Gisteren had ze natuurlijk het sprintje tegen Charlotte Kool, de andere Nederlandse. Ja, dat was wel wat spannender. Maar vandaag was ze wel echt de beste uit deze groep. Ja, en echt een parcours voor haar dus ook. Ja, nou, dat vooraf wisten we nog niet helemaal zeker. Ik verwachtte wel dat zij vandaag de rode leiderstrui nog zou houden. Maar we wisten het ook niet helemaal. Die beklimming waar ik het net over had, was niet een hele makkelijke klim. Maar ze kwam er goed overheen. En ja, dat maakte dat zij ook voor die finale goede kansen maakte om te winnen. Ja. Ja. Dan kijken we alvast even naar morgen. Want dan gaat er echt geklommen worden. Hè? Dan gaan ze de bergen in. Ja, jij zei al eerder, dan kan Vos het wel eens lastig gaan krijgen. Ja, ze heeft nu met die overwinningen die ze geboekt heeft, waar elke keer ook bonussecondes te winnen zijn. 46 seconden voor op Van Vleuten bijvoorbeeld. We hebben morgen bergop aankomst met een klim van 5,5 kilometer. Echt best wel stijl. Ja, het is heel erg afwachten hoe de favorieten voor het klassement die beklimming gaan oprijden. Het is een bergop aankomst. Het is een kans om elkaar, zeg maar, of tijd te pakken van elkaar. Dus ik verwacht dat de klassementrensters dat ook wel gaan doen. Ja, dan is het de vraag hoe lang Marianne Vos aan kan blijven hangen. Ja. Ze kan 46 seconden verliezen. Ik denk dat morgen de trui verwisseld gaat worden, maar zeg nooit nooit met Vos. En wat denk je, wordt het dan een strijd van Vleuten-Vollering? Ik vermoed het wel. Nu zijn er ook wel een aantal andere rensters. Lianne Lippert, een ploeggenoot van Annemiek van Vleuten, is zeker goed aan het rijden. Dus Kasia Nieuwedoma, de Poolse van KNSRAM, vind ik goed voor de dag komen. Dus ik hoop dat er meer concurrenten zich gaan mengen in de strijd voor het klassement. Dat het niet alleen een tweestrijd wordt, maar ik verwacht wel de tweestrijd. Dankjewel Roxanne en wij spreken jou morgen Dankjewel. Weer. Bianca Damink, waar staat het vast? Het verkeer heeft het meeste vertraging door de afsluiting van de A29. Vooral op de A17 is het aansluiten. Van Roosendaal naar Dordrecht heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Nederland schenkt een mobiel laboratorium aan het internationaal strafhof. Volgens minister Ollongren heeft het strafhof dat nodig voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Op dit moment zijn Nederlandse marechaussees daar om onder de vlag van het strafhof onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Daarbij wordt op meerdere plekken forensisch bewijs veiliggesteld, maar veel laboratoria in Oekraïne zijn vernietigd. Sleep, you know. Shook, shook, one. Amigo, Black Slate. Een overwinning voor de Amazigh-gemeenschap in Marokko. Beter bekend als de Berber-gemeenschap. De Marokkaanse koning erkent het Amazigh Nieuwe Jaar op 13 januari als officiële nationale feestdag. Daar strijdt de gemeenschap al jaren voor. Marokko-correspondent Samira Jadir, nu even in Nederland. Samira, goedemiddag. Wat is dit voor feestdag? Wat is die Amazigh-kalender? Ja, volgens de Amazigh-kalender zitten we nu in het jaar 2973. 2973? Ja, en met het nieuwe jaar kondigt men het begin van de landbouwperiode aan. Dan kunnen de boeren weer gaan beginnen met het inzaaien van gewassen. Want dan is de winter bij wijze van spreken weer voorbij. Maar momenteel is het ook vooral een feestdag om de Amazigh-cultuur uit te dragen en op die manier ook hun cultuur aan de rest van Marokko en de rest van de wereld te laten zien. Hoe groot is de Amazigh-gemeenschap in Marokko? Ja, dat is eigenlijk best wel groot. Er wordt gezegd dat iedereen wel helemaal of een beetje Amazigh is. Exacte cijfers zijn er niet, maar wordt vaak gesproken over ongeveer 80% van de bevolking. Maar de Amazigh'en zijn niet alleen in Marokko te vinden, maar ook in andere delen van Noord- en West-Afrika. Er wordt gezegd dat het de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika zijn. Maar de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika en zo'n grote gemeenschap, dat roept wel een beetje de vraag op. Waarom viert ze tot nu toe in Marokko dan wel het Westerse nieuwjaar en niet dat van de Amazigh? Ja, het is inderdaad een goede vraag. Dat heeft te maken met het Franse koloniale verleden. Voornamelijk, toen ging de verarabisering ook wat sneller. Frans en Arabisch werden de hoofdtalen van Marokko, dus ook hun culturen. Het Amazigh werd toen beschouwd als een soort van derde rangstaal. En ook hun cultuur werd als minderwaardig gezien. Dus veel mensen schaamden zich op een gegeven moment ook voor dat ze afstanden van de Amazighen. We hebben ook in het Rifijns een gezegde dat zegt, als Amazigh eet je geen brood. Met andere woorden, je kwam niet ver in Marokko als je zei dat je afstamde van de Amazigh. Wat er toen gebeurde is dat toen veel Amazighen die naar de grote steden van Marokko gingen, begonnen ze Arabisch of Frans te spreken. En namen ze dus ook andere culturele gebruiken over, zoals dat het Westerse oud en nieuw. Ja. Ja. En nu wordt het dus een officiële feestdag, het Amazigh Nieuwjaar. Hoe belangrijk is dat voor de Amazighen? Ja, dat is eigenlijk. Ik heb het nu dan over de Amazigh hier in Marokko. Die zijn heel erg blij. Want ze hebben hier heel erg lang op gewacht. Ze zien het echt ook als hun recht om deze feestdag te vieren. En nu is het dan een nationale feestdag en een betaalde vrije dag ook. Dus zij zien het echt als een overwinning. Maar er zijn ook andere Amazighen die dit slechts zien als een kleine overwinning. Zij zetten zich vooral voor in dat de Amazigh-bevolking gelijk behandeld wordt. Zij vinden vooral dat het heel erg belangrijk is dat ze toegang hebben tot scholing en goede zorg. Dus zij zien dit als een kleine stap. En dan hebben we ook nog in Nederland, waar de meeste mensen van Rifijnse afkomst zijn. Dat is dus ook een soort van stam dat onder de Amazighen valt. In Nederland wordt er verschillend gereageerd. Nou, sommigen vinden het een zeer goed initiatief. En anderen vinden dat Marokko andere prioriteiten moet. Dat er andere prioriteiten zijn, zoals inflatie en hoge voedselprijzen. En dat, die begrijpen niet zo heel erg goed waarom er dan zo'n nationale feestdag is. Nee. Maar die nationale feestdag is er nu dus in ieder geval op 13 januari, het Amazigh Nieuwjaar. Dankjewel, Marokko-correspondent Samira Jadir. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Het gigantische beeld van Michael Jackson dat jarenlang bij de McDonald's in het Brabantse Best stond, zal nergens meer verschijnen. Dat metershoge ding werd al in 2019 weggehaald, nadat Jackson in een documentaire werd beschuldigd van seksueel misbruik. Inwoners baalden toen van dat besluit. Kloten, rot, het is niet fijn. Ja, zonde, ik weet eigenlijk niet waarom. Het was altijd wel de Mac met Michael Jackson. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik vind het ontzettend jammer. Dat als je hier eraan kwam rijden, En je keek die kant op en je zag die man staan, het beeld dan, met al die bloemen erbij en al. En dan voelde je iets anders hier, een ander soort sfeer. Ja. Maar nou is dat sfeertje meegenomen. En dat sfeertje, dat blijft ook weg, want de eigenaar heeft na vele pogingen geen nieuwe plek voor het beeld gevonden. Zo was het Michael Jacksonplein in Almere eventjes een optie. Ook een kasteel in België viel af, omdat de tuin daar maar een paar keer per jaar open is. 4. Topdrukte in de tingieterij in het Gelderse Alphen. Hier maken ze niet alleen de officiële kampioenschaal van de Eredivisie, maar ook mini-versies van die schalen, speciaal voor fans. 2 weken geleden meldden zich al de eerste Feyenoord-fans die er eentje wilden bestellen. En dat zijn er nu 100 per dag, is te zien bij Omroep Gelderland. Ja, momenteel is het stormachtig. Dat Feyenoord kampioen wordt is vrijwel zeker. De vraag is alleen nog even wanneer. Ofwel aankomend weekend of die week erop. En ook de supportersvereniging De Feyenoorder is al druk met het kampioenschap. Dat dus nog niet eens officieel binnen is. Het heeft vandaag maar liefst €100.000 ingezameld bij fans om enorme spandoeken en een muurschildering te laten maken. 3. Wetenschapsjournalist en kwakzalverbestrijder Adriaan ter Braak kocht een kaartje voor het Health Festival in Amsterdam volgende week. Een festival waar volgens hem naast onschuldige workouts ook heel veel vage types medische nonsens verkopen. Maar hij kreeg een mail dat hij niet welkom is. En toen zag ik op een website dat Stichting ALS Nederland een van hun officiële partners was. En daar werd ik een beetje pissig over, omdat mijn vader is overleden aan ALS. En ik weet dat deze stichting geld binnenhaalt voor wetenschappelijk onderzoek. Dus dat vond ik niet zo goed met elkaar te rijmen. Dus daar was ik even achteraan gegaan. En toen bleek dus dat die stichting er niks van af wist. En naast Stichting ALS bleken ook Life Goals Amsterdam en Spieren voor Spieren helemaal geen partners te zijn van dat festival, maar wel op die site te worden vermeld van dat Health Festival dus. Hun logo's zijn inmiddels daar verdwenen. 2. Het is vandaag 4 mei. En bij ons in Nederland denkt iedereen dan aan dodenherdenking. Maar bij Star Wars fans is het vooral een feestdag. 4 mei is in het Engels May the 4th. Ja, en dat lijkt dan weer op het begin van de bekendste zin uit de filmreeks. May the 4th be with you. Have a very happy May the 4th. Have a very happy May the 4th. May the 4th be with you. Star Wars fans werden vandaag getrakteerd op een speciale aflevering van The Simpsons, waarin Maggie Simpson in een Star Wars avontuur belandt. 1. En zometeen, iets voor 8 uur, staan ze er op honderden plaatsen in het land weer klaar voor. De trompetisten die het signaal Tap Toe gaan spelen. Daarmee de 2 minuten stilte inluiden. Omroep Brabant sprak met trompetvirtuoos Frank van der Poel, die het enorm eervol vindt om te doen. Maar makkelijk is het zeker niet. Het is eigenlijk niet moeilijk qua noten. Maar het is moeilijk omdat door zijn eenvoud. Je hoort het direct. Als je een noot kraakt of een noot net niet raakt, je hoort het. Je staat echt, zoals wij wel eens zeggen, in je blote kont, weet je wel. Dat is, zo voelt het. Zeer kwetsbaar, ja. NPO Radio 1, podcast. Welke namen gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? Want je leeft altijd in angst. Dat heeft mijn moeder gewoon overgebracht. En dat wil ik niet meer. In de podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht praat oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen met nabestaanden. Want die hebben nog een kleintje in de onderduik. En dat kleintje was ik dus. Luister, Iedere Steen Heeft een Gezicht. Emotioneert u, hè? Ja, heel erg. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Ja. Wie luistert, weet meer. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Ik wil meer grip op de risico's van cybercriminaliteit in mijn bedrijf. Hoe pak ik dat nou goed aan? Ja, dat is echt specialistenwerk. Vanuit ABN AMRO bieden we cyberveilig en zeker. Een totaaloplossing die jouw bedrijf helpt om cyberrisico's te voorkomen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Oekraïense president Zelensky heeft met minister Ollongren van Defensie de militaire basis in Soesterberg bezocht. En straks spreek ik minister Ollongren over dat bezoek. Eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De Oekraïense president Zelensky heeft dus een bezoek gebracht aan de militaire basis in Soesterberg. Daar ontmoette hij samen met minister Ollongren Nederlandse militairen en hield hij een toespraak. Eerder vandaag hield Zelensky ook een toespraak in het World Forum in Den Haag. En die speech maakte indruk op deze Oekraïense vluchteling in Arnhem. The speech really made emotional a lot of people and I think it's really a powerful speech and I really feel it everywhere. Zelensky was vandaag op het Katshuis voor een ontmoeting met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Daar werd onder meer gesproken over de levering van F-16's. De Oekraïense president ging daarna op bezoek bij koning Willem-Alexander op paleis Huis ten Bosch. In België zijn 7 verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. Op verschillende plekken is huiszoeking gedaan, onder meer in Gent en Oostende. De groep was op zoek naar wapens, zegt het federaal parket tegen de VRT. Ze hebben gesproken over een aantal mogelijke doelwitten, maar dat was nog niet bepaald. Die 7 personen kunnen we situeren in het Tsjetsjeens milieu. De meeste hebben de Tsjetsjeense nationaliteit en zijn fervente aanhangers van IS. Het gaat om jonge twintigers, dus toch wel jonge personen die op korte tijd heel hard geradicaliseerd zijn. De Belgische autoriteiten willen niet zeggen wat er bij de huiszoekingen is aangetroffen, meldt de VRT. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Hij werd 2 weken geleden vrijgesproken in de corruptiezaak tegen hem, net zoals 7 andere verdachten. De Mos vindt dat het OM de stad Den Haag politiek gegijzeld houdt. De spookrijder die in januari zichzelf en 2 anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek reed 150 km per uur tegen het verkeer in. Een man van 19 moest vandaag in Breda voor de rechter verschijnen. Hij is de enige inzittende van de spookrijdende auto die het ongeluk overleefde. Opnieuw heeft Marianne Vos een etappe gewonnen in de Vuelta Feminina. De wielrenster van Jumbo-Visma was in de rit van Cuenca naar Guadalajara de snelste in de sprint. En ze behoudt daarmee de rode leiderstrui. De verpleegkundige uit Drenthe die 2 weken geleden werd opgepakt zegt dat hij het leven heeft beëindigd van zeker 20 patiënten in het ziekenhuis van Assen. Dat zegt het OM, dat onderzoekt wat er klopt van die uitspraak. De advocaat van een aantal nabestaanden. Hij heeft uiteindelijk over iemands lot dan beschikt, hè, als dat zo blijkt te zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk enorm tergend dat je dat moet lezen, maar dan nog steeds niet weet of dat bij jouw dierbare daadwerkelijk ook zo is gebeurd. De verpleger van 31 werkte op de corona-afdeling. Over het motief van de man en zijn werkwijze doet het Openbaar Ministerie nog geen mededelingen. De resultaten van het onderzoek van het OM worden eind juni verwacht. In Amerika zitten opnieuw banken in financiële problemen. Het gaat om PacWest en Western Alliance. De koersen van beide banken staan een uur na opening van de Amerikaanse beurs op een verlies van ruim 50%. Bij PacWest staat veel geld gestald dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. Ook is de bank niet goed gedekt tegen de stijgende rente. PacWest is nu op zoek naar nieuw kapitaal of een partij die de bank wil overnemen. En ook andere regionale banken in de VS verliezen op dit moment flink aan beurswaarde. Het weer vanavond meer bewolking en in het zuidwesten een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen, bevrijdingsdag, af en toe zon. In de middag regen met kans op onweer en dan wordt het 16 tot 20 graden. Bianca Damink, bij de ANWB wordt het al wat rustiger. Ja, veel files worden nu vrij snel korter. Alleen door die afgesloten Heinenoordtunnel is het op de alternatieve routes nog wel behoorlijk druk. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de vertraging nog een half uur tussen Breda-West en Dordrecht. En op de A17 ben je nog 3 kwartier langer onderweg van Roosendaal naar Dordrecht. Die staat daar vast tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Op de N217 is het ook nog druk van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Kiltunnel is de vertraging 50 minuten. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. NPO Radio 1. NOS NTR. Premier Rutte is duidelijk. Hij werkt hard aan meer militaire steun voor Oekraïne. Maar het kost tijd. I've seen this before with the Leopards 2. I've seen it before with the Panzerhaubitzes. It takes time to bring that to a conclusion. Voor president Zelensky kan de extra steun niet snel genoeg komen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een van de stops die Zelensky vandaag in Nederland maakte was in Soesterberg. Daar inspecteerde hij samen met minister van Defensie Kajsa Ollongren een militair materieel dat naar Oekraïne wordt gestuurd. Goedenavond, mevrouw Ollongren. Goedenavond. U zit nu in de auto op weg naar de dodenherdenking op de Dam. Maar fijn dat u even tijd voor ons kunt maken. Hoe lang heeft u eigenlijk met president Zelensky gesproken? Eigenlijk nog een uur op de militaire basis geweest. Mevrouw Ollongren, de verbinding is erg slecht. Zou u misschien de telefoon kunnen pakken, alstublieft? Dan kunnen we even kijken of we dan elkaar wat beter kunnen verstaan. Hoort u mij nog? Jazeker. Ik hoor u nu heel goed zelfs. Ja, dank. Ik vroeg u, hoe lang heeft u eigenlijk gesproken met president Zelensky? Nou, hij is een uur op bezoek geweest op de militaire basis in Soesterberg. Daar heb ik met hem gesproken. Maar we hebben vooral ook met de mensen daar gesproken. Zowel Oekraïners als Nederlandse militairen. Die allemaal heel hard werken om Oekraïne te helpen in deze strijd. Wat voor indruk maakte Zelensky op u? Nou, vastberaden. Maar ook, en dat vond ik heel bijzonder, ook dankbaar. Want wij zien het weer als onze plicht om Oekraïne te steunen. Maar heeft de mensen bijna persoonlijk bedankt voor hun inzet. Dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. Ja. Premier Rutte hield vandaag een toespraak. Hè. Daarin zei hij dat Oekraïne kan rekenen op onze niet aflatende steun. Hij zei letterlijk hoe lang het ook zal duren en hoe moeilijk dat ook zal zijn. Zijn er ook nieuwe concrete militaire toezeggingen bijgedaan? Nou, we hebben eigenlijk inderdaad al een tijd lang gezegd, wij gaan door met het steunen van Oekraïne. We hebben daar zelf mogelijkheden voor. We werken met onze partners samen, we werken met de industrie samen. Europa heeft nu besloten grote munitiesteun te geven. Dus dat is inmiddels eigenlijk een continu proces. En wij hebben president Zelensky inderdaad gezegd dat we daarmee doorgaan, zolang als het nodig is. Omdat die Russische agressie natuurlijk niet beloond mag worden. Integendeel, het is echt heel belangrijk dat Oekraïne deze oorlog door kan vechten en kan winnen. Ja, maar zijn er ook, want u zegt het is een continu proces, maar zijn er ook nog nieuwe toezeggingen gedaan? Nou, ik heb vandaag, dat heb ik ook aan de Kamer laten weten, hebben we een mobiel laboratorium toegezegd aan het ICC. Wij helpen het ICC om onderzoek te doen in Oekraïne naar oorlogsmisdrijven. Dat mobiele laboratorium, dat helpt omdat je dan het bewijsmateriaal ter plekke kan onderzoeken en kan veiligstellen. Dus dat was een concrete toezegging van vandaag. En een concrete militaire toezegging? Nou ja, militaire toezegging die hebben we eigenlijk al gedaan. We zijn eigenlijk in continu overleg met Oekraïne wat ze nodig hebben. En met onze partners om ervoor te zorgen dat wij steeds leveren wat ze nodig hebben om de strijd voor te zetten. Dus ik zou zeggen, dat gesprek hoefden we vandaag niet te voeren. Want dat voeren we eigenlijk continu. Ja. Wat Zelensky natuurlijk het allerliefste wil, of in ieder geval waar hij de hele tijd om vraagt. Onder andere aan Nederland, is om F-16's te sturen naar Oekraïne. Vandaag deed hij dat ook weer. Premier Rutte die reageerde daar zo op. No taboes. We are working intensely with our partners, Belgium, others, the UK, Denmark, on getting that debate somehow to a conclusion. We are not there yet. That's always very sensitive. I've seen this before with the Leopards 2. I've seen it before with the Panzerhaubitzers. It takes time to bring that to a conclusion. But at this moment, the Panzerhaubitzers are in Ukraine. De Leo 2's are being delivered to Ukraine. Ja, mevrouw Ollengren, we are not there yet, zegt Rutte. Maar het klinkt wel alsof hij verwacht dat we daar wel gaan komen. Nou, over de F-16's hebben we inderdaad al langere tijd gezegd. Voor ons zijn er geen taboes. Wij kunnen dat niet alleen doen. We moeten dat met onze partners doen. Het is ook nog een Amerikaans wapensysteem. Vandaar dat er overleg voor nodig is. Dus precies zoals premier Rutte zegt. Zo werken we daaraan. En Oekraïne weet ook dat dat een investering is voor de wat langere termijn. Dat is niet een wapensysteem wat je nu in deze fase van de strijd al zou kunnen inzetten. Daarvoor moet er nog veel te veel gebeuren. Maar die levering van F-16's hangt enkel en alleen af van de partners van internationaal overleg. Het hangt af van of wij met onze partners in staat zijn om dat op te zetten. En natuurlijk ook met instemming van de Amerikanen. Het is omdat het een Amerikaans systeem is en zo werkt dat. Maar wat u betreft gaan ze naar Oekraïne? Nou ja, als wij zeggen, er zijn geen taboes. Mm-hmm. En ik kan ook heel goed begrijpen vanuit militair perspectief dat ze het nodig hebben. Zij hebben nu MIGS, dat zijn Russische vliegtuigen. Nou, die zullen ze nooit meer geleverd krijgen. Ja. Dus ze moeten ook toe naar vervanging van hun systemen. Dus ik begrijp de Oekraïense wens heel goed. Ja. Tot slot, in het begin van de oorlog herinner ik me dat complexe wapensystemen, moderne tanks, zeker F-16's, daarvan werd ook steeds gezegd, dat is echt een rode lijn. Dat werkt veel te escalerend richting Rusland. Die rode lijn die is in de loop van de oorlog steeds verder opgeschoven. Waar ligt die wat u betreft nu? Ja, ik denk, kijk, we hebben natuurlijk gewoon gezien hoe de oorlog zich ontwikkelt. En ik denk dat iedere vorm van escalatie, die komt niet van Oekraïne of van ons of van de partners van Oekraïne, maar die komt van de Russische Federatie. En die komt doordat Poetin doorzet en doorgaat met deze oorlog. Die oorlog moet stoppen. Oekraïne heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Heeft daar onze hulp bij nodig. Heeft daar ook onze wapens bij nodig. Anders kunnen ze niet door. En als Oekraïne stopt met vechten, ja, dan is er straks geen Oekraïne meer. Dus wat dat betreft vind ik, er zijn geen taboes. In zelfverdediging heb je wapens nodig. En dat zijn verschillende systemen, nieuwe systemen, betere systemen ook dan Oekraïne had. Want anders kunnen ze de oorlog niet winnen. En wat u betreft zijn dat ook F-16's? Nou, daarom praten we natuurlijk met onze partners om te kijken wat we kunnen doen. Maar nogmaals, dat is iets wat je zou kunnen starten met trainen bijvoorbeeld. En dat is echt een investering in de iets langere termijn. Dank, minister Ollengren van Defensie. In België zijn 7 mensen opgepakt. Volgens de autoriteiten zouden die een aanslag plannen. Correspondent Ardi Stemmerding in Brussel. Ardi, wat weten we tot nu toe over de verdachten? Nou, dat die 7 verdachten allemaal roots hebben in Tsjetsjenië, de autonome republiek binnen de Russische Federatie. En dat van die verdachten ook nog weer 3 de Belgische nationaliteit hebben. Zijn opgepakt onder andere in Oostende en Gent. En zouden eerder al een keer opgepakt zijn voor veel kleinere vergrijpen. Maar nooit voor zoiets serieus als waar ze nu voor zijn opgepakt. Nee, want ze zouden nu dus een aanslag plannen. Waarom? Nou, het enige wat het Belgische OM daarover net vertelde is dat het zou gaan om een instituut. En dan wordt er 1 plek specifiek genoemd, namelijk de NAVO-hoofdkwartier. Of in ieder geval de NAVO-gebouwen hier in Brussel. Het hoofdkwartier zit hier in de stad. Maar het lijkt erop dat dat allemaal nog niet heel concreet was. Het is daar misschien over gegaan. En het was ook nog niet zo dat er een heel concreet plan al lag om daar een aanslag te plegen. En is er iets bekend over hoe deze 7 in het vizier zijn gekomen van de Belgische autoriteiten? Nou, behalve wat de politie er zelf over zegt, dat ze heel goed samen hebben gewerkt, is daarover heel weinig naar buiten gebracht. En in ieder geval is het zo dat er op het moment geen aanleiding is om het de dreigingsniveau voor een terroristische aanslag omhoog te doen. Dat blijft nog steeds aan op niveau 2 van 4 hier in België. Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Nou, de meeste files worden nu vrij snel korter, maar op de A17 heb je nog steeds veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht. Komt door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Het is daardoor druk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder op de A17. En de vertraging is nog zo'n 40 minuten. In Amerika zijn 4 leden van de rechtse militie Proud Boys schuldig bevonden aan opruiing tijdens de bestorming van het Capitool 2 jaar geleden. Het gaat onder andere om de voormalige leider Enrique Tarrio. Hij is in Amerika een bekend figuur binnen verschillende anti-regeringsbewegingen. Paniek in de Rotterdamse wijk Overschie. Bij een tankstation aan de Parallelstraat is per ongeluk een lading diesel terechtgekomen in de benzinepomp. En omgekeerd, veel auto's hebben nu problemen. Klachten met inhouden en sputteren. En toen zei mijn collega van, heeft hij niet verkeerd getankt? Ik zei, nou, volgens mij niet. Ja, hij had gewoon benzine getankt. Ja, op bonnetje stond gewoon benzine. En nu stromen de patiënten heel langzaam binnen. Ja, iedereen die daar getankt heeft daar last van. De auto's moeten nu naar de garage voor nieuwe bougies, benzinefilters en het leeghalen van de tank. En dat gaat per auto zeker €250 kosten. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op Texel is vandaag een nieuw oorlogsmonument onthuld. Het is het 14e monument op het eiland. En dit monument is speciaal voor Georgische soldaten die daar om het leven zijn gekomen. De ceremonie was op de Georgische begraafplaats. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Texel. All victims have a name. With this, the Georgian cemetery is even more complete, so that they will never be forgotten. Thank you for your attention. Alle slachtoffers hebben een naam en hiermee is de Georgische oorlogsbegraafplaats nog meer compleet, horen we van burgemeester Michiel Uitenhaag van Texel. We zijn op de oorlogsbegraafplaats, de Georgische oorlogsbegraafplaats, die vroeger de Russische oorlogsbegraafplaats werd genoemd. Het verhaal van de Georgiërs is hier op het eiland wel bekend. Het waren krijgsgevangenen, gevangen genomen door de Duitsers in het oosten van Europa. En hier gedwongen moesten de Georgiërs, die vroeger Russen werden genoemd dus, meevechten met de Duitsers. En het was al aan het eind van de oorlog in 1945... toen hier een bataljon aankwam met 800 Georgiërs en 400 Duitsers. Die dachten hier nog iets te kunnen gaan doen, die Duitsers. Maar dat liep anders. De Georgiërs kwamen in opstand en het werd een enorm bloedige slag. Honderden Georgiërs vonden de dood. Velen liggen hier op deze begraafplaats. Niet alle zijn teruggevonden. En er kwamen ook Tesselaars en natuurlijk ook Duitsers om het leven. Die begraafplaats die is hier al langer. Maar een monument, dat was er nog niet. En dat wordt hier nu vanmiddag onthuld. Het is het initiatief van Tika Svanitsje-Vanko. Zij is een Georgische Nederlandse die al jaren bezig is geweest met de totstandsbrenging van dit monument. Een grote steen waarin de namen van de Georgische soldaten die hier vielen zijn gebeiteld. We horen het Georgische volkslied. Terwijl we kijken naar dat monument, er zijn hier zo'n 100 mensen. Mensen uit de Georgische gemeenschap, maar ook Tesselaren. Hoogwaardigheidsbekleders, de Georgische ambassadeur en de patriarch zijn hier ook. En we kijken naar dat monument. Het is een steen met een halve ronde vorm. Er ligt een witte doek overheen. En ze halen nu samen met z'n vieren het doek weg. Tika Svanitsje-Vanko ook, de initiatiefneemster. En zij straalt. Dat ontbrak hier op Texel. De boeren hier hebben verteld dat Russen waren, Russische soldaten. Maar dat waren geen Russische soldaten. Ze waren altijd Georgiërs geweest. En ze nu zal iedereen weten dat het Georgische soldaten... Ja, u vindt dat heel belangrijk. Er werd gezegd het zijn Russische krijgsgevangenen... Hè, die door de Duitsers gevangen waren genomen. Maar het waren eigenlijk Georgiërs. En u vindt het belangrijk om dat te benoemen... dat het geen Russen waren, maar Georgiërs. Dat klopt, dat klopt. Ik ben nou heel erg gelukkig... dat nu iedereen zal weten dat het geen Russen, maar Georgiërs waren... die hier gevochten hebben voor onze vrijheid en voor ons geluk en voor onze toekomst. Tika Svanishevanko was dat, in gesprek met Mark Robin Visser. En ik zei het al, het is het 14e oorlogsmonument op Texel. En er komen er nog steeds bij, ook op andere plekken in ons land... De Amsterdamse hoogleraar Bart Wallet, gespecialiseerd in Joodse studies. Goedenavond. Goedenavond. U weet veel van de herinneringscultuur in ons land. Ons land heeft meer dan 4000 monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Ook meer dan 12.000 stolpersteinen. Dat zijn van die kleine stenen, straatstenen. Hè? Die herinneren aan individuele slachtoffers van de bezetting. Wat zeggen dit soort aantallen? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder hoeveel dat er zijn. En eigenlijk komen er nog steeds weer nieuwe bij. En dat vertelt ons eigenlijk heel veel over de ontwikkeling van onze herinneringscultuur. Daar vindt eigenlijk iets aan. Heeft iedereen die oorlog meegemaakt. Iedereen heeft daar zijn eigen verhalen in. En dan zie je heel erg een tendens naar één monument in een wijk of in een plaats... waar alle getroffenen gezamenlijk worden herdacht. En dat volstond. Want iedereen had daar zijn eigen verhalen bij. Wat we tegenwoordig zien gebeuren... is dat we natuurlijk nog maar nauwelijks overlevenden hebben... nauwelijks ooggetuigen hebben... En dat daardoor juist eigenlijk de betekenis van die monumenten enorm toenemen. He, want op het moment dat de dragers van de verhalen de mensen niet meer zijn... dan worden eigenlijk die monumenten de dragers van de verhalen. En ja, als we willen voorkomen dat die verhalen verdwijnen... dan zie je een enorme drang eigenlijk in de samenleving om daar monumenten voor te krijgen... zodat die verhalen ook verteld kunnen blijven worden. Ja. Het worden er ook steeds meer hè, in plaats van minder. Blijkt uit een inventarisatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoe komt dat, denkt u? Ja, omdat je daar eigenlijk ook in ziet gebeuren... dat eigenlijk steeds meer deelgroepen zeggen van... ja, wacht eens even, dat hele algemene herdenken... daardoor kun je eigenlijk al heel snel ons specifieke lot over het hoofd zien. En wij vinden het heel belangrijk dat ook onze specifieke gebeurtenissen... onze specifieke verhalen verteld kunnen Zoals worden. Zoals de Georgiërs ook monument. In de reportage. Ja, de Georgiërs of dove Joden of de LHBTI-gemeenschap. Hele specifieke groepen en via een monument... zeggen ze eigenlijk, ja, wij zijn er ook. En daarnaast zien we eigenlijk nog een veel bredere ontwikkeling. En dat is eigenlijk dat met dat die ooggetuigen wegvallen... en eigenlijk ook de primaire verhalen wegvallen... moeten die monumenten eigenlijk ook die verhalen gaan vertellen. Dus die monumenten worden steeds individueler, steeds persoonlijker... En er komen steeds meer namenwanden bijvoorbeeld... Hè, waar alle namen van vermoorde Joden bijvoorbeeld op staan. Hè, tot uiteindelijk, u noemde het al, de struikelstenen, de stolpersteinen. Wat natuurlijk echt hele individuele monumentjes zijn. Persoonlijk, op deze plek zijn Joden weggevoerd... en niet meer teruggekeerd, ze zijn vermoord. En dat wordt eigenlijk heel persoonlijk op die manier herdacht. Verdwijnen er ook monumenten? Ja, af en toe verdwijnen er ook wel monumenten. Dat is eigenlijk vooral als zo'n monument niet ingebed is in de kalender. Een dag is waar er iets gebeurt rond zo'n plek. En dat gebeurt vooral als een monument ergens binnen in een fabriekspand of in een bedrijf is. Zo'n pand verdwijnt. Dan verdwijnt soms ook zo'n monument. Als dat daar niet een specifiek ritueel rond is, dan kan het zomaar vergeten zijn. En dan hangt het heel erg af van lokaal initiatief of van individuele burgers die zeggen, oh, wacht eens even. Dit monument is belangrijk, want anders kan het zomaar verdwijnen. Ja. Ik woon zelf in een straat in Amsterdam, een oude Joodse buurt... waar heel veel stolpersteinen liggen... en waar ook vandaag witte slingers hangen... of slingers met witte zakdoeken voor de herdenking. Dat maakt op mij altijd heel veel indruk. Wat is voor u nou het meest aansprekende monument... of herinneringsplek in ons land? Nou, ik vind eigenlijk heel bijzonder de monumenten die in de jaren 40 en de jaren 50 op Joodse begraafplaatsen zijn neergezet. Want dat was een periode waarin Joden nog niet in Nederland in het publieke domein monumenten mochten neerzetten. Het idee was dat dat in zou gaan tegen de nationale eenheid van Nederland. En die Joodse gemeenschap die gaat dat dan eigenlijk op eigen terrein op die Joodse begraafplaatsen doen. En dat zijn hele ingetogen monumenten. Maar ook als je die teksten leest waar echt de pijn en het verdriet en soms ook de woede eigenlijk van af te lezen is. En dat vind ik hele indrukwekkende plekken. Hartelijk dank voor dit gesprek, hoogleraar Bart Wallet. En over een paar uur is op de Dam in Amsterdam de Nationale Dodenherdenking. Bij die herdenking is verslaggever Josephine Trehi. Josephine, president Zelensky die riep vanochtend op om straks ook aan de Oekraïense slachtoffers te denken. Speelt dat een rol vanavond? Nou, Oekraïne wordt wel genoemd in een van de toespraken, maar daar blijft het ook eigenlijk wel bij. Het is echt een nationale herdenking altijd, hè, dodenherdenking. Er zijn bijvoorbeeld ook geen buitenlandse vertegenwoordigers die worden uitgenodigd. Dus in die zin heeft verder Oekraïne vanavond niet een grote rol, behalve dat het dus wordt genoemd. Maar ik was wel eerder vanavond even, of vanmiddag eigenlijk, op de Dam, want er stonden al best wel veel mensen, om te vragen wat zij daarvan vinden, van die oproep van hem en van Zelensky, en waar zij vanavond aan denken. U bent op tijd. Ja, we zijn hier vanmiddag al gekomen. Speciaal voor dit, om dit eens een keer mee te maken. Ja, maar op zich, de kransen worden aan de andere kant gelegd, hè? Weten, daar hebben we ook al gelopen, hoor. Maar u gaat het hier staan? Nou, dan weet ik nog niet of we hier blijven staan. Het is wel heel erg lang staan, hoor, tot 8 uur. Ik vroeg me af wat mensen vanavond om 8 uur, waar iedereen aan denkt. Wat is dat voor u persoonlijk? Ja, voor mij is het in eerste instantie de doden, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk ook het feit dat we er niet van geleerd hebben. En dat Zelensky juist op 4 mei komt, vind ik nog niet eens zo'n slechte gedachte. Want inderdaad, president Zelensky van Oekraïne heeft vandaag gezegd, misschien kan daar ook aan gedacht worden, aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Daar was toen wel wat gedoe over, want het is een nationale herdenking hier op 4 mei. Maar u bent het er eigenlijk wel mee eens? Ik ben daar wel mee eens. Moeder en dochter zitten hier ook op de grond te wachten op een goed plekje hier. Ja. Ja. Waar denken jullie dan aan straks om 8 uur tijdens die 2 minuten stilte? Aan de Joden die zijn omgekomen, want ik vind dat heel erg wat er is gebeurd. Dat je om een bepaald geloof dan niet bij mag horen. Ja, ik denk dat ik vooral stil sta bij de ellende die mensen in elkaar aan kunnen doen en hoeveel generaties dat in families doorwerkt. Nou is president Zelensky in Nederland van Oekraïne en die heeft vandaag opgeroepen, ja, misschien is het ook mooi als er tijdens die 2 minuten stilte gedacht kan worden aan de slachtoffers in Oekraïne. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat je er breder mag trekken aan alle oorlogsslachtoffers, niet alleen die van de Tweede Wereldoorlog. Ik vind de dodenherdenking echt pas bij de Tweede Wereldoorlog en niet met meerdere oorlogen, omdat het echt om de Tweede Wereldoorlog gaat, vind ik niet dat andere oorlogen daarbij horen. Josephine, we horen op de achtergrond muziek. Jij bent in de Nieuwe Kerk op dit moment. Wat staat daar op het programma? Ja, hier gaat het programma beginnen rond 6:50. Muziek natuurlijk, zoals je nu ook al hoort. Toespraken. Schrijver Marcel Meuring zal hier in de kerk een toespraak houden. 4 mei voordracht. En op de Dam straks de tv-presentator Diewertje Blok. 2 minuten stilte natuurlijk, maar ook kransen zullen er gelegd worden. Eén daarvan is door de dochter van Anton de Kom, de Surinaamse verzetsheld. Samen met haar dochter zal zij een krans leggen voor haar vader. Dankjewel, Josephine Trehi. En dit was Nieuws & Co. Straks niet Dit is de Dag, maar de NOS Nationale Herdenking vanaf de Dam met Sander van Hoorn. Ook Josephine Trehi zal daarin te horen zijn. Uiteraard na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ties van Kesteren. Ik wens u een hele mooie avond. En een fijne bevrijdingsdag alvast. NPO Radio 1. De Belgische politie heeft 7 verdachten aangehouden in een terreuronderzoek, meldt de VRT. In onder meer Gent en Oostende is huiszoeking gedaan. De verdachten zijn begin 20 en hebben bijna allemaal de Tsjetsjeense nationaliteit. Ze zouden op zoek zijn geweest naar wapens. De spookrijder die in januari zichzelf en 2 anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek reed 150 km per uur tegen het verkeer in. Dat verklaarde de andere inzittende van de spookrijdende auto vandaag in de rechtbank van Breda. De man van 19 had het ongeluk als enige overleefd. Twee regionale Amerikaanse banken zitten in financiële problemen. De beurskoersen van PacWest en Western Alliance staan op een verlies van ruim 50%. PacWest is nu op zoek naar een andere partij die de bank wil overnemen. De afgelopen maand zijn al meerdere middelgrote Amerikaanse banken omgevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de militaire basis in Soesterberg. Daar ontmoette hij samen met minister Ollongren Nederlandse militairen. Eerder vandaag ontmoetten Zelensky premier Rutte en de Belgische premier De Croo en koning Willem-Alexander. Het weer, vanavond meer bewolking en in het zuidwesten een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen op bevrijdingsdag af en toe zon en later op de dag weer regen. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En de situatie op de weg bij de ANWB, Bianca Damink. Veel files lossen nu vrij snel op. Het is nog wel druk op de alternatieve routes vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Die is in beide richtingen dicht in de A29. Op de A16 heb je daardoor nog 25 minuten op onthoud van Breda naar Rotterdam. Het staat vast tussen Breda en Dordrecht. En op de A17 is de vertraging nog